Thank you. www.ps. Zaprasza AS. Dwa przecudowne utwory, tak powinnam powiedzieć. Zrobiło się trochę tak melancholijnie i powolnie, więc może z wrodzonej przekory przyspieszę. Mama Afryka. To była wyprawa afrykańska, Kwanza Poze. Massive Attack w pierwszym utworze swoje dołożyli, a potem już utwór Musica. Opisane bardzo szczegółowo te utwory są na stronie. Wrzucę te opisy także na nasz profil na Facebooku, bo czytanie tych tytułów i wszystkich zaangażowanych osób będzie po prostu bardzo długo trwało.

Irene, tak nazywa się ta artystka, jest w trasie z aparatem i mam nadzieję, że to połączenie i to jeżdżenie po całym świecie sprawdzi się i spełni także w Polsce. Oglądając aparata prezentującego najnowszą płytę, będziemy mogli posłuchać także na żywo Kairin, bo to intrygująca dziewczyna i natychmiast należy sprawdzić jej najnowszą płytę i w ogóle to, co się wiąże z jej pomysłem na sztukę. Kończymy dzisiaj w towarzystwie artystów, którzy w pewnym sensie wybrali siebie. Na pewno ten drugi wybrał tę pierwszą artystkę. Cara Liz Coverdale to jest artystka, która mieszka w Montrealu. Cudowne dziecko, które teraz jest dorosłym eksperymentatorem, a potem Floating Points. To on ostatnio wydał taką składankę zatytułowaną Late Night Tales i na tej właśnie składance znalazłam utwór Kary, który mnie zachwycił, więc postanowiłam dziś wieczorem na zakończenie naszego spotkania połączyć Karę Liss, Coverdale i Floating Pointsa. Bardzo dziękuję za te 2 godziny, Agnieszka Szydłowska. Dobranoc i dzień dobry tym, którzy właśnie otwierają oczy i stwierdzają, że mamy 2 kwietnia. Do usłyszenia. Thank you.